الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سورة حديد کی ترغیب انفاق فی سبیل اللہ تا وسلورم طریقی سرا بیانی چکل دا مال دا اللہ پلار کے او پسی مصرف کے خرج نشی وداغی نبیا دنیا برس تو مال جوڑی گی کافرانو تو جاہلانو چاہا پینزو سیزو نا دی پینزو مقصدو نا دی چی دے دے کہ قرآن ذکر کری دا دنیا پرستو دا دنیا منازل دی او مدارج دی اٹولی بے فیدی دی او عبس دی نیو تے لعب ویلے دویم تے لہون او دریم زینتن او سلورم تفاخرن او پینزم تکاثرن تا دنیا پرستو چداغی آخرت سرس تعلق نی داغی خلقو دو زندگی دا پینزم نازل لی حواری او منزل عبس دے بے فیدے دے بے کار اس حقیقت کی نشتا اس کمال پکی نشتا بلکہ بنزواڑوں کی ذلت تے و زوال او غرض دی سلورم ترغیبنا دا دنیا حقارت تے دنیا ایس شینا دے دا دی ایس پیدا نشتا ایس مطلب یہ نشتا دے کلچے پخپل زیبان سرف نشی ایلم خبر ضروری وارڈی را ہماو نمخ کی اللہ رب العزت تینا تنبیح ذکر کلا چه بده خبر ازان دیر خبو اکه اعلمو دا خبر علم کراوله او دیتا پورا توجه که ابی حسر سره بیان کرده چه انما دا حسر دا پار رازی حسر مطلب سی چه بس دنیا دا دیو پینزو سیدون نخالی ندا شپغم پګینشتہ بس چې څنګه الله شمارلی دي نا قليل قسم چې سورې عمران کې ویلو زين للناس حب الشهوات نا قیدل ته مراجعه مکړي نو په یوه شی په دې حقیقت باندې دنیا په حقارت باندې د دنیا په ذلت باندې جنم الحیات الدنیا لعب بیشکا دا جوند دنیا جده قرآن زارده کی موت و حیات پا نعمتونو کی ذکر کری دی ہمیشہ دا پارا چلا نعمتون شماری ندیب کی شماری دی جن خلق الموت والحیات دغس یحیی و یمیت نزلتا کی ده حقارت پا مقام کی روڑو نا حیات پا خپل زی نعمت تے دلتا ہم حیات پا خپل زی باند دیر لوی کمال تے وہ انسان صحیح استعمال نکنو دغه نعمت په ذلت بدل شي دا د انسان د استعمال د وجه نه دی نور حیات په خپل ځای نعمت دی خو د ده د غلط استعمال په وجه باندې هغه لعب و لهو و زینه دا سیزونه ترنه جوړ شو د خپل ژوند په دې کې استعمال کړ ولی اول کې ماشومین لعب لوبی کوي لوبه هغه ته وی چې دا غي هیڅ مطلب نه وي وخت ضایع کوي بیا هم ماشومان خوږی چری باندې حق نشته دې ماخوز نه دي خو چې لوی بندیانې وږي د ماشومان غونته عادت کوي چې ماشوم لوبه کوي نو هیڅ مطلب نشته بس واخو تیر شو جمع شو تو پانای جوڑ اکلی ہو یو سات و سر تیر کهو بی ایمند اکلی اگر تو بزای پاتی شو چه دین هم زیاد پسن پوئی گی نو اگا هم لعبن کی رازی داغدا سی حالی چه هر شی ده لبو گرنی هر شی پجستان قیمتی ون کشی لاستا که قیمتی پینو نگتا بیر آغستی و کتمکا که بیر خاخی چی دا میخ ده او بدی نپوی چی دا قیمتی ده که قیمتی نده اگه تا چخ چه معلومی پجستان قیمتی گره لاستا کلا نا پل بے وو کے چولی او بدے نکوئی لغد لعبن واخدے ولہون او دیم نمبر کے دیم منزل کے لہو لہو ویلشی ظلم شغلول ظلم خوشالول ظلم بس خوشالی بس چې ډنګ شي نو واړمنډي کې ودا ده تماشي کوي لهو ویلې شي تماشو ته ده منزل دای چې هغه زمانہ ده تماشو یې د نندارووی کلمه داری راغلی او خلک و تراجم شوی کله سو خادم آدی دا باطل پرست و اڈول سرنائی پکی دا دا ملکو والا شپیلی پکی ہوئی و چغی پکی دا لاحو آدھا بدا غزل خوش آلی کنا ایجزان خنرس بیا جداغینا پلشین و زینتن بیا دخپل زینت دخپل زان زینت کیو ڈول کیو دینه او د منګز نن اخلاصي کی هر وخت انه منګز وسره کړه زینتن بس پدې کی فکری چې لباس ښایسته لباس قیمتي جامع قیمتي پیزار څنګه چپلې واخلې تا مطلب نه چې سړې بګیو ګرځي نه نه چې نور سيزونه بګډيري چې خلک خبرې کوي او داسې پیزار واخلې داسې لباس واخلې هلته درزی به تنکړي چې ګوره داسې به نه جوړې داسې به جوړې چې ما ته څنګه وي ولی زینت ته کنه پدې کې سودا ده پدې سوچ کې تلې ده چې دا بدن وسنګ خېسته کیږي دا درې منزل له او څلورم چې دا وخت تیر شي او بیا خانه آبادی وشي نو تفاخرن څلورم منزل تر ورسېد دا مرض پکې پیدا شي چې دې بیا ځان پشان د زوک نوی نه خپل ځان وتا خپل ښکاری نور بدرنګ خپل ځان وتا قابل ښکاری نور خره وتا ښکاری دا خره دی خپل ځان وتا ته خپل ځان لوی بکی د خپل ځان صفت بکی د نور وبا وی وته نه کوي هغه ته په قسمه قسم نمونه اخلي دا خوشی چنگڑیان خلط نفخر کلپ نصب باندی کئی کلپ مال باندی کئی تفاخر دی کنا بل تگوری تباغ باندی فخر کئی کلپ مال و دولت باندی کئی دا وقت پا گراشی تفاخر دام تیرشی نو تکاثرن اخری عمر تلار شي چې اخری عمر تلور شي نو بیا وسره دا فکر یې چې ورستو اولاد ته چې د دې بجوان څنګه یې ما په خپل خو د حیا او د عزت جون تیر کو کنه اوس دیلا کوشش پکار دی چې دې رستو بي عزت نشي او خلک پر پرونه خاندي اوګه ته کې نشي او چا تلاسون نسیم په دې چکر تکاسون په اموال او اولاد ور مرګ ته نږدې شو او بدن یې کار پرې خو د عالمي په ټول ښکار شوې د موت او د آخرت او د قیامت او بیا هم دې د دنیا نه مور نه دی کنه دنیا نه زړه نه دي تور شوی اخرت وته نه دي یاد شوی بس پدې کې لاړ شي دنیا نه دا قران پورا نقشه ذکر کړه پورا د دې دلان دې ټول مخلوق راغې چې کوم خلکو کې دا پنځه صفاتونه شته نو مونږ ویلیو کنه چې اوسله دا فیصله نشی کولی چې زه هندوی مو که مسلمان یم نو ګورو دي ته څنګه مسلمان وې چې قران څنګه ذکر کړی چې لاحب و لهو و زینۃ و تفاخر و تکاثر چې د چا د ژوند سټیجونه او منزلونه او درجه دغه یې کنه یوې درجه نه بلی تا د بلی نه بلی تا او باغی کې عبادت نه وي باغی کې علم نه وي باغی کې د خپل دین واقفیت نه وي باغی کې د الله نه ير نه وي باغی کې د پیغمبرانو سره محبت نه وي دا ټول دنیا پرستی شو او ټول د کفر علامې شو ښا دا بل څوک نشي بیانول دا خدای الله کتاب دی چې داسې په ګوته کې او داسې مشارون لیکي چې باغې کې بیا شک نه کنه لاړ دنیا پر ژوند تیر شو اپون شو فیس پون شو څه دې لیکه خزاو که سړی و ژوند تیر شو خبر ډیره ضروری او ډیره اهمه وا او ډیر بهترین ترغیب و رضا قانون دې د قران چې کومه خبر اهمه ای ضروری وی او ډیره مقصودی وی او مطلبی وی نو مثال ذکر مثال سره واضح شي نوې کما صلی غیسن عجب الکفار نباته د دې ژوند د دنیا پرستو مثال داغه باران داغه وبود باران دی چوریږي پزمک باندې ازمک اړې رتر او تازه شي او شنه شي او قسمه قسم فصلنا او ګلنا میوه پیدا کی چې هغه زمیدارو چې باغې خواري کړې ده نو هغه ډېر خوشاله وي چې زمونږه خواري په ځای شو ډېر خوشاله ولې چې هغه فصل ته ګور نو نیم نیم غټيږي او جامې به تنګيږي آج اول کفار دلته کفار یا زمیدارو تویلی پلی کفار د کفر نه دی کفر پټولو تویلی شي حدیم پزموکا کې دانی پټی په خاورو کې بیا دا غي نه فصل وشي کنه نو خوشالي زمیدارو لره نباتو دا غزمو کې هغه فصل دا غزمو کې هغه بوټي دا غزمو کې هغه شنشنه غیاګانی نباتو ډېر خوشاله ډېر لګو خینو ها ثم یهی جو نو بیا دا فصل پوخ شي هیجان حاجه هی جو هیجان ستوي پروچ دې دوتوي څنګه روچت شي بلډ پريشر یې زیات شي بي پي هاي شي نو پاسل پوخ شي نو دا پارچا کی داسي ښه یهی جو حاجه تاري او شي چاګ کې د ګرمه مقدار زیات شي زړه د پخوالي وي کنه ښه څنګه تاسو ګوره سمره چې دنیا کې کم فصلونه او کم میوی پخوالی غواړي هغه پاغا موسم کې پخیږي جنور ډیر ګرمي وګورو دا کجوره څنګه پخیږي هغه وخت کې پخیږي چې جنور په لګوډي راکته شي کنه اسخته ګرمي شي مخلق دا سوالونه کوي کنه چې الله لګوډي دا ملک سوڑ کے اول تاغیب پسا کر کے پدا غزے کی دا سوال کی چی گرمی شی کی دا کجوری پخی شی نو ہر فصل چی پخی گی نو گرم والی غواری نور خام خا غواری دا علامہ دا حرارتی کا نخا دا فصل با بخوالی کی حرارت تڑیر ضرورتی ثم یهی جو نبیا پوخشی اغا فصل فترا و مصفرن توینی اغیل را تک زیر دغی علامی چه زیروال پیدا کی او خاص کر غنم وربشی دی خدا قالامی چه زیروال پیدا کی نباس زمیدار بیا خوشحالی چیر و سوطا دیر وقت نشتا دی چې د چاو تړيره تلواري نو کله ورځې فاری باندې غډيري شي کنه دې چې بیا یو ور سره خبرې کوي او وی چیرې فصل خو زیل شوی دی امید و ته پیدا شوی دی وستور او وخت نشته نه ابل و ته وی په زیړه کې وی زیړه واخړې شي نو دې ته وی ډیر واخدې لاخه دا علامی دا پخوالی فتراو مصفرن ثم یکونو حتواما بیا پستو زیلوالینا چکټ کړی شي لو کړی شي نو ګرځي تک تور رچی رچی ریزا ریزا چوری چوری بلی اوری بلی شینوس دغه وخت کې دا هواګان ډیر راځي طوفان ډیر راځي باران نه پیوشي باران سره تک تور شي کنه چې ته بیا راځي په پټي باندې او په کاغذ مکه باندې ته ودا نه وې چې دا کاغذ مکه ده هر څه بدل شي وی کنه الله وی د انسان دغه حال له دې چې کله پیدا شي او روح او بدن یو بل سره تعلق پیدا کینو انسان پیدا شي په دې باندې لومبه وخت راځي ډیر د خوشاله او ډیر د موج او تر تازهي نو مور او پلار او ټول خاندان په خوشاله وي صفاتونه کوي ښا خوشحالي کی وتا اده مخک مخک نو ته منسوبي جوړي چر دې هول ډیر قابل دی دې ودا وتلی ګو بیا سو کیو منسوبا سو بل منسوبه امیدونه یو کدو کدو کنه سو کوی دا تعلیم به وکاو سو کوی نه دینی تعلیم به وکاو سو کوی نه د دنیا یو حکمت او هنر دا په ځدکو په قسمه کې سو کوی بار به لیکو دا د تصور منسوبې تیار الله وی خبر نه اتا دا اس پر لی گیا دا نن دا سبب نه ای نو بس الله رب العزت داغه نیټه مقرر کړی کنيز دیو کلری دا مثال دلته هم ذکر کړی سورت یونس کې هم ذکر کړی سورې کهف کې هم ذکر کړی انما مسل حیات الدنیا کما انزلنا من السماء د ژوند د دنیا مثال دقه دی او بو چې ورېږي او زمکاش نشي قسمه قسم فصلونه او باغونه او میوه پیدا شي کنه اجه زروځي پس ګورې نو هیڅ نه ای الله وی دقه سی مثال د هر انسان دی دیم خوشاله دی او خاندان هم خوشاله دی خو لیکن ناسا په اسباب راشي مرض راشي او یې سره موت راشي نو ارس ختم شي زیت نه خالی پاتې شي ښا به څوک یو شی صحیح کوي څوک بل شی صحیح کوي او جاری و توخ کې وایي چې دا مثال د دنیا دی سورم وګدا خبره وا د دنیا هر کار وګد ده هر پیسې لري وګدا دا دیوانی دا فوجداری دا مقدمه نه ختميږي ښا سلام مرشي نو زی ته پاتې شي نو غازی راضي هغه مرشي نو نسی ته پاتې شي نو غازی راضي هغه تاسو زما کا باندې هغه سلا کیس چلیږي او یو ښا څومره وګدا خبره ده ها د اخرت خبره کاوه هغه ډیره لنډه ده او فی الاخرت عذاب شدید و مغفره من الله و رضوان بس لاسه شو د اخرت خدا غو خبرې دي یا عذاب شدید ده د دې خلکو ته پاره کوردا مؤمنانو حال نه دی غوړي چې دا بیان شي چې لعب و لهو و زینت ولي مخکې تنم الله جهنم یان ذکر کړل نورستم تن جهنم یان ذکر کړل ولي مخکې نو ویلي چې اولایک اصحاب الجحیم نو اعلمو دا په جن اصحاب الجحیم ها دا لعب و لهو و زینت کلهږي دی دغه جهنم والے مسلمان داسي او اخر کې مرتبه چې ولادت عذاب شدید نوراجم یک را بند کړه کنه ها پازابونو کې را بند کړه مزګدا مؤمنان نشي کېږي نا آخرت کې دو فیصلی دی دا اللہ طرفنا، یو فیصلہ عذاب شدید دے دا پار دا کافرانو او دا مجرمانو او فاسقانو او فاجرانو، او بل پلا مغفرت دے دا اللہ طرفنا دا گناہونو، گناہون اکڑی اللہ با تبخنو کی ورزوان، او رضا دا اللہ دا چنیک عمالی اکڑی اللہ و تن رضائی دا مطلب دی خواه صوفیوی نا اغیقو باکی زان لگیا دی زان لباکی پخم خاکوری اغیوی مغفرتم من اللہ اغا چاہتا ہوئی چی گناونتی نشوی اوی رضوانو نی ای مونگتا ہوئی بولی تانا گناونا دی شوی ندی صوفی دی کرنا کل زان تا عاشقان وی کل سوی بدبخت تا عمل دغه دی چې ځان نه دین جوړ کړی دی. د قران خدمت نه دی کړی، د توحید او سنت خدمت نه دی کړی، ویله کته په سبانه صوفی شوی. که صوفی په دیو ځان ته وای چې دا صفای نه دی نو دروغ وای. صفائی خوب قرآن راضی پا توحید راضی چه قدب لحمن تذکر اللہ وی غصب کامیاب شو و ذکر اسم ربی بسواللہ هر دیکی داوی او کنا صوفی پا دیدان توی چه صوف وڑی توی من اسوافها و بارها و شعارها خان تذکر زان تا صوفی وی چه تا دا وڑی جامی اچه دانه چې دې اړ په میاش کې واچې نو پته و دې ولګي او دې ته دا سوفیان په دې وځو یې ښه خنغي وی ورزوان دې زمون په حق کې وی څنګه چې مونږه بس دنیا تر کړی دا او الله سره هم تعلق دې رابطه دا مونږ خپل ځان د الله نه جدا نه ګڼو مونږ او الله یو شی یو دا څه دې ته الله څنګه یو شی تو مخلوق ہے او خالق دے اگر معبود دے او تعابد دے تو فنا کیگی او اگر باقی دے تو سنگا دا پاکستان لبیا چنا نبت دا طول خلق پنا پی اللہ شی بیا کنا خوا نناسل مطلب دا دے چنا بندہ پدی دنیا کی دو قسم عمل لے او بد عمل لے گناہ دے نمغفرتن او بل نیک عمل لے عبادت تے نورزوان باقی سر اللہ رضا کی خدا آخرت پیسل سمرا سانا دا اللہ ہوئی اگر کی کسی نشتا دقا دو خبری دی دا باطل پرست دا پار عذاب شدید او دا حق پرست دا پار مغفرت او رضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور بیا یو ځلوی چې خلکو ګرځان ساتي دوکان شه نه دې دا ژوند دنیا د دنیا پرستو دا و سره وایو د هر چا ژوند نه د دې ژوند لعب و له و زینت و لیاذیها چې دا ژوند دوکا ده بس توبه توبه انسان دوکا شو په ان شو چې صلی الله علیه و ما او کما شومواله کې مړوي نو ډیره بخوا چې دا د بلوغ نمخ کې مړوي نو ډیره بخوا دغه ژوند صفاو او کله چې عمر وته ملاو شو په منځلونو باندې سر شو نو بس د انسانيت نو ته زنده سر ته جوړ شو نو نه د ژوند د دنیا د دې دنیا پرستو خلکو مگر سامان د دوکې بس په دې باندې دوکه شوې دي نو دې ته کمال وي دې ته کامیابی وي او دې ته عزت وي او دې ته دولت وي ټول نمونه دې لېږي چې عزت پس کې دې وي په دولت کې بس دا ستایله مو دا ستاپه مو د دنیا دې ټول ژوند خاکا او خلاصدا او بس دا سلورم ترغیب و در طولنا دیر اهم چگوری مال حاصل کا او پزای صرف کا آخرت بده کامیاب شی او روحان بش او که پزای صرف نکو نانجام بده خرابی عاقبت بده خرابی و آخرت